تذکرے کے قابل، میری عاجزی کہاں ہے تیرے تذکرے کے قابل، میری عاجزی کہاں ہے تیرا نام ہے محمد، تیری بز تذکرے کے قابل، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں کفر کا دعا ہے، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں کفر کا دعا ہے، چمک ازل کے سورج، چمک ازل کے سورج، تیری روشنی کہاں ہے تیرے تذکرے کے قابل، او حبیب کبریا وہ کلام نور لایا، وہ حبیب کبریا ہے وہ کلام نور لایا، وہی ذکر ہر ورق ہے، وہی زیب داستاں ہے، وہی ذکر ورق ہے، وہی زیب داستاں ہے تیرے تذکرے کے قابل، میرا کچھ نہ کر سکیں گی نئے دور کی اداسی، میرا کچھ نہ کر سکیں بپہا، تیری آرزو جوان ہے ابھی اے زمین بپہا، تیری آرزو جوان ہے تیرا نام ہے محمد، تیری بزم تذکرے کے قابل، تیرے معجزے کو گزرے ہے نہ جانے کتنی صدیاں، تیرے معجزے کو گزرے ہے نہ جانے کتنی صدیاں، ابھی چاند کی جبی پر وہی واقعہ جوان ہے، ابھی چاند کی جبی پر وہی واقعہ جوان ہے تیرے تذکرے کے قابل، انہیں وعدیوں سے ہو کر سے کہے کشان نہ کہیے، اسے کہے کشان کہیے، وہ غبار کارواں ہے، اسے کہے کشان کہیے، اسی واسطے زیادہ مجھے غم نہیں ہے تسلیم، اسی واسطے زیادہ مجھے غم نہیں ہے عبد، میں تو اس کا امتی ہوں جو شہ پیمبرا ہے، میں تو اس کا امتی ہوں جو شہ پیمبرا ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام